przepraszam nie za to, że oglądam ten świat z tego miejsca. Widziałem takich, którzy mieli mniej szczęścia. Wszystko jest do przejścia, musisz znać młodego teścia, takiego co ma wyjścia i wyjścia na przedmieścia, w szafach futra. Nie patrz na to, co dziś czeka jutra. Spójrz jaka fura w środku żywa, kama sutra. Z ładnej miski się nie najesz, do życia się nie nadajesz. Z kim przystajesz, takim w końcu się stajesz. Ale to nie ja, tato, jak myśleć nie chcę, nie potrafię. Choć miałbym góry pieniędzy, liczy się to, co w sercu, a nie w szafie. A gdy tam pustka, zamiast portfela lepsza chustka. Wstyd młodość do lustra, choćbyś tam widział bóstwa. Jadem ociekłe usta, to tylko twarze szósta. Nie powiem tak czy tak, bo wiem jak różne są usta ludzi. Życie wzlotów i upadków nie powinno nudzić, bo jego nuty rano każdy marzy. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Bo jego nuty rano każdy marzy. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Mianowicie pasożyci, płoną niższe linii życie. W cudzej forcie nosem rycie, przetrwanie krwi w sprycie. Co złego to nie ja, rąk mycie. Lenistwo w rozwicie pąków, cwaniactwo. Dojrzało kłamstwo, miał życie na kocią łapę, jakby nie było czyste fałsz. Pod jego nuty zagrano ten marsz. Też zna się na ludziach, wie co to skąpstwo. Wiele nie myśląc postarał się o potomstwo. Wiosną poszedł ziarna, aby w plonu rosło. Tak wyszło, a nie musiał za wroga wybierać panny młodej i tatusia. Nikt do tego go nie zmusza. Wolny stan, hulaj dusza. A jak nie to bez fundusza. Gdy wokół finansowa susza do złych czynów zmusza. Taki młody gniewny radzi sobie, jeśli siebie pewny. Sprzedał towar, byłem wad. Puste słowa, szkoda rad. Pod jego nuty rano każdy marsz. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Pod jego nuty rano każdy marsz. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Bo jego nuty rano każdy marsz. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Bo jego nuty rano każdy marsz. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Bo jego nuty rano każdy marsz. Długi życiowy staż, co z tego miał? Dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Bo jego nuty rano każdy marsz. Długi życiowy staż, co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał. Bo jego nuty rano każdy marsz. Rano każdy marsz. Co z tego miał? Niby o siebie dbał o pierwsze miejsce, ale w piekle grał.